जाना दीवार है आजा। तुझे बेवफा, ओ ऐसा न हो मैं कहीं कह दूं तुझे बेवफा। आ जाना आ जाना।